ala hadini ya wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ala hadratin wa ala hadratil wali tasallahu siratan mustaqima wa rahmatan wa barakatuh al fatiha amin in sha Allah wa bismillahirrahmanirrahim wa إياك نعبد إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Inna sanal hadis kitabullah wa khairul hadiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul umur awsaduha wa syarrul umur mukhtasaduha wa kullu mukhtasadin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim Rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdil zalimin wa zkur lanutura sopo siro Muhammad idibtala ing dalem nalikane nyubo dukure tani sore dukure oh iya yeah. Wa il Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru lan ilingo sopo siro kabeh Bani Israel idh farokna indalem nalikane mecah sopo ingsun falakna tegesi mecah sopo ingsun bikumul bahro bikum sebab siro kabeh bisa babikum kelawan sebab sira kabeh al-bahra mecah al-bahra ing segara. Dadi wong Bani Israel dikongkon eling. Iku nalikane Gusti Allah nyigar utawa mecah segara sebab awakmu kabeh. Hatta dakhaltumu sehingga mlebu sapa sira kabeh. Hu ing al-bahra hari bina hale podo melayu kabeh min aduwikum saking mungsuh siro kabeh fa anjainakum mongko nyelametake sapa ingsun Allah kum ing siro kabeh minal ghorki saking kerem wa agrokna lan ngermake sopo ingsun ala fir'auna ing kaume fir'un kaumahu tegese kaume fir'un ma'ahu sartani fir'un wa antum hali utai siro kabeh ikutan duruna podo ningali sopo siro kabeh ila intibaqil bahri marang nangkepi segoro alaihim ingatase ala fir'aun itu penjelasan sini kenikmatane wong Bani Israil iku ana 10. Ya. Jadi, banjur kesalahane oparane keelekane Bani Israil ku ya ana 10. Di kenikmatane Bani Israil iku ana 10. Rupane dislametno sangka Firaun. Innal fa anjaynakum wa aghraqna ala Firaun. Wa idz wa'adna lan indal nalikane janji sapa ingsun. Bi alifin kelawan alif. Wa'adna ana alife. Wa tuna lan tanpa alif wa iz wa adna berarti tanpa alif janji Musa ing Nabi Musa arba'ina ing dalem 40 lailatan apane wengine ya. Nuktihi kang maringi sapa ingsun hi ing Musa inda ingkido iya indal menalikane rampunge arba'ina lailatan maringi at-taurata ing kitab taurat ay faroghika faba'da tamamil khidmati minal abdi al-ataya minar rabbi kusoko sakwuse rampungi petang puluh dino petang puluh wengi ya, banjur Nabi Musa dikei kitab Taurat sakbadane sempurnane khidmah ya. Minal abdi al-atoya minar robbi khidmahnya seorang hamba kepada Tuhannya litakmalu supaya nglakoni sapa sira kabeh ing Taurat biha kelawan Taurat litakmalu supaya nglakoni sapa sira kabeh biha kelawan Taurat summa takhuztu mongko nuli ngalap sapa sira kabeh al-ijla ing pedet alladzi saghahu kang gawe ing al-ijla alladzi al-ijla lakum krana are sira kabeh sapa samiri Musa as-samiri gawe ilahan ing pangeran utawa ing sesembahan di Musa as-samiri as-samiri ismuhu ai wa ismuhu Musa Musa as-Samiri iki anak Zino. Wa kana ibnu Zina waladathu ummuhu fil jabali. Jadi anak Zino sing dilahirno karo ibune nok nggone gunung. Wa tarakathu li khaufiha min qaumiha. Banjur ditinggal nonggone gunung kono. Merga wedi sangka kaume. Kaume ibune Musa as-Samiri ku mau. Farabbahu Jibril wa kana yasqihi min usbu'ihi labanan. Fasara ya'rifu Jibrila ya. Wa ya'rifu anna asara hafiri farasi Jibril idza wudhi'a ala mayyitin yahya fasta'ara khulliyan minhum wa saghahu ijlan wa wada'at turaba fi anfihi wa famihi fasara lahu khuwarun. Dadi as-Samiri iku jenenge Musa Wodo Musa. Ono Nabi Musa, ono Musa As-Samiri. Nah, Musa As-Samiri iki anak zina. Sing dilairno ibune nek gunung banjur ditinggal mergo wedi kaume. Farabahu Jibril, banjur terus di ramut karo Jibril. Wa kana yaskihi min usbuhi labanan. Diombeni sangka drijine mau ana parane powan. Akhirnya terus kenal karo Jibril. Musa As-Samiri. Ngerti karo Jibril. Lah, Musa As-Samiri ngerti nek telapakan jarane Jibril iki. Ana asaro hafiri farasi Jibril, bekas telapakane jarane Jibril iku nalikane diselehno nek gone wong mati iku iso urip. Nah, akhire Musa As-Samiri iki nyeleh apa arane perhiasan. Nyeleh perhiasan sangka kaume banjur dicithak didadekno pedhet. Nah, terus pedhet iki mau diselehi lebu sing sangka teracake utawa telapakane jarane Jibril mau. Dekek no irunge, no cangkeme. Datang nyuoro, pasoro lau kuarun berngenge, no, berngenge. Wakana As-Samiri yumunafikon min bani Israel. Di Musa As-Samiri ki wong munafike bani Israel. Fa'akafu ala ibadatihi jami'an illasna asyara alfan. Anjur wong Bani Israel iki nyembah pedhet kabeh kejaba 200.000. Illasna asyara alfan. Jadi kabeh nyembah kejaba 200.000 sing ora nyembah. Nah, ulama terus ana ulama gawe syair dawuh wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Fa Musa alladzi mongko utawi Musa alladzi rabbahu kang ngramut kang didik hu ing Musa As-Samiri sapa Jibrilu iku kafiru dadi kafir. Ano. Dadi Musa As-Samiri sing diramut karo malaikat Jibril iku dadi kafir. Wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa sing diramut Fir'aun niku dadi utusan. Ngono. Nah, Nabi Musa nalikane dikintirno karo ibune ditemu karo apa arane kaume Nabi Fir'aun terus diramut karo bojone Nabi Fir'aun Asia ta iku. Ya. Dinalikane ana rame-rame obarane bayi lanang sing lahir dipateni akhire terus dislidekno karo sobarane ibuke dikintirno terus ditemu. Nah, diramut karo Fir'aun. Nah, dadi utusan. Ani fa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu kafiru. Fa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Dadi gawe pedhet. Mimba di saking sause Musa. Ai ba'da dzahabi tegese ing dalem sause budalane Musa ilami adina marang panggonan janji ingsun. Nalikane Nabi Musa nanggone oparane panggonan sing dijanjekno karo Gusti Allah. Wane guru Gunung Turi Sena. Wane ora-ora teh. Wa antum hali utai sira kabeh iku dzalimuna padha ngani ngoyo kabeh. Nah, iki wong Bani Israel dikongenang-enangen, dikongkon nutur ilingo ta. Biti khodihi kelawan ngani ngoyo, biti khodihi kelawan ngalap rijel. Liwadzikum krono oleh nyelake sirokabe al ibadah ta ing ibadah fi ghairi mahaliha ing dalem panggonane liyane ibadah. Ing dalem liyane panggonane ibadah. Mulai diarani dolim. Dolim kuwat usyek fi ghairi mahali. Meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Iku nyelehno awakmu kabeh rupane ijil kon dadekno sesembahan ya. Dadi wa'aikum al ibadah fi ghairi mahaliha. Gak ngone. Harus diarani dolim. Nah, banjur ngono summa afauna mongko nuli ngapura sapa ingsun Allah angkum saking sira kabeh. Mahauna tegese nglebur sapa ingsun dunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Mimba dzalika saking mimba dzalikal ittikhadhi saking sause mengkono-mengkono ngalap pedet emas. Sabadane ngono disepuro karo Gusti Allah. Nah, tujuane apa? Tujuane apa? Disepuro iku mau. Tujuane ya la'allakum supaya sira kabeh iku tasyuruna. Podo nyukuri sopo siro kabe. Taskuruna supaya nyukuri sopo siro kabe. Nikmatana ing piro-piro nikmat ing. Nikmatana ing nikmat ing. Sun. Supaya Allah awakmu kabe ku podo syukur. Alaikum ing atasi siro kabe. Nikmatana ing nikmat ingsun alaikum ing asyro kabeh. Wa idza ataina musal kitabal furqana la'allakum tahtadun. Wa idza ataina lan indal nalikane maringi sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab at-taurata tegese Taurat. Koniling mana? Ilingo nalikane Musa tak wenehi kitab Taurat. Wal furqana lan kitab kang nerangake antarane perkara kang hak lan perkara kang batil. Wal furqana lan kitab kang nerangake perkara kang hak perkara kang nerangake antarane perkara kang hak lan perkara kang batil. Atfu tafsirin iku ataf tafsir Alkitab wal furqan. Alkitab wal furqana tegese ngono ya. Ataf tafsir wawune ataf tafsir. Wal furqana tegese kitab kang nerangake antara perkara kang hak lan perkara kang batil. Ai al fariqo tegese kitab kang bedakake bainal haqqi ing dalem antarané perkara kang hak wal batil lan perkara kang batil. Wal halal lan perkara kang halal wal haram lan perkara kang haram. Nah, tujuane apa tujuane? La'allakum supaya sira kabeh iku tahtaduna oleh pitutuh sapa sira kabeh bihi kelawan alkitab. Minad dolali saking kesasar supaya awakmu iku padha angen-angen angen-angen fi ma'anihi dalam maknane kitab iku angen-angen kandungane iku angen-angen lah nek kon angen-angen apa sing nanggone alkitab Taurat ku mau kandungane mau. Fata'lamul haqqo minal batil. Banjur awakmu ngerti perkara sing hak lan perkara sing batil, sangka perkara sing batil. Wa idh qala in dalem nalikane ngucap sapa Musa Nabi Musa. Liqaumihi marang qaumi Nabi Musa alladzina kang abadu kang padha nyembah sapa alladzina al-ijla ing pedet. Ya qawmi innakum zolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu wattawwabur rahim. Ya qawmi hikam ingsun innakum saktumni sirokabe iku zolamtum ngani ngoyo sopa sirokabe amfusakum ing awak piro-piro awak sira kabeh iku rupane nyembah pedet iki mau wa tusyek fi ghairi mahali wa dzul ijla lil ibadah fi ghairi mahaliha meletakkan pedet ana digawe sembahan nggone liyane panggonane piti khadikum sebab oleh ngalap sira kabeh al-ijla ing pedet ilahan ing sesembahan fatubu mongko taubato sapa sira kabeh ila bari ikum marang zat kang dadekake sira kabeh iku rupane Allah khalikikum tegesi zat kang dadekake sira kabeh min ibadatihi taubat saking ibad nyembah ijil min ibadatihi ku aparane muta'alake nanggone fatubu. Taubat min ibadatihi taubat saking nyembah ijil nifatu butaubata sapa sira kabeh ila bari iku marang zat kang dadekake sira kabeh khaliqikum tegese zat kang dadekake sira kabeh taubat min ibadatihi taubat saking nyembah ijil faktulu mongko matenono sapa sira kabeh. Nah, carane tobat iku piye carane? Faktulu anfusakum. Hadza bayanun li taubatihim. Matenono faktulu mongko matenono sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak sira kabeh. Aili yaktula supaya mateni sapa albari wong kang bebas saking dosa mingkum saking sira kabeh mateni almujrima ing wong kang dosa waroda annahum amaru umiru jami'an bil ihtiba fasoral wahid minhum yaktulu akhahu au ibnahu. Wae wong siji saking wong sing ngobarane bebas saking dosa iku mateni ya dulure ya anake fasyaqqa alaihim dzalik anjur terus rekoso niku abot kon mateni ngono ku abot gak mentolo fasyaqqa fasaku al Musa li Musa dalika akhirnya wadul nanggone Nabi Musa. Nabi Musa mboten anak mboten mentol mateni dulur kula kula pateni dhewe anak kula kula pateni dhewe fatadarru Musa li Rabbi fa arsala alaihim sahabatan sauda'a muzlimatan akhirnya terus Nabi Musa ndepe-ndepe nang Gusti Allah Akhirnya Gusti Allah ngutus mega ireng sing poweteng. Dadi nalikane mateni gak ketok. Nalikane mateni gak ketok. Iki menandakan bahwa syariate Nabi Musa ana. Iki wong sing mari nglakoni dosa. Nah, iku taubate iku ya faktulu anfusakum. Faktulu anfusakum. Nah, ini syariate Nabi Muhammad kan ora. Mari nglakoni dosa banjur terus tobat marang Gusti Allah apa arane memenuhi apa rukun-rukune taubat iku diantara getun ora baleni maneh ya, ya wis mari tapi nek Nabi Musa zaman Nabi Musa kaum Nabi Musa dikon faktulu anfusak zalikum utawi mengkono-mengkono zalikumul qatlu utawi mengkono-mengkono mateni iku khairun iku luweh bagus lakum kedue sira kabeh inda bariikum ing dalem ngarsane zat kang dadekake sira kabeh ing dalem ngarsane zat kang dadekake sira kabeh. Fawakofa fawafakohum fawafakokum mongko nulungi sopo Allah kum ing sira kabeh lifi'li dzalika marang ngelakoni utawa agawe mengkono-mengkono mateni lifi'li dzalika marang agawe mengkono-mengkono mateni wa arsalalan ngutus sopo Allah alaikum ing atase sira kabeh sahaban ing mendung sauda akang ireng. Li alla yabsura supaya ora ningali sapa ba'dukum setengah sira kabeh ba'dun ing setengah. Ini sering ngali akhirnya kan yo apa arane sakno akhirnya kan sakno gak mentol. Nah, terus di Gusti Allah ngutus apa arane mendung kang wireng muzlimatun kang peweteng li alla yabsura ba'dukum ba'dun fayarhamu mongko melasi sopo ba'dukum hu ing ba'dun. Ngene ketok kan akhire kan ya sakno. Gak mentolo. Hatta kutila sehingga dipateni mingkum saking sira kabeh apa nahu sab'ina alfan. Sepadane 70.000. Ai fi yaumin wahidin. Dalam dina siji 70.000 patene. Fataba mongko nrimo taubat alaikum ing atase sira kabeh qabila tegese nrimo taubat sapa Allah taubatakum fataba mongko nrimo taubat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh qabila tegese nrimo taubat sapa Allah taubatakum ing taubat sira kabeh. Innahu sak temene Allah wa ya Allah iku at-tawwabu zat kang akeh nerima taubate. Ai allazi yaqbalu taubata katsiran. Zat kang akeh nerima taubate ar-rahimu zat kang welas. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum lan indal menalikane ngucap sapa sira kabeh. Dikongen eling maneh wong Bani Israil. Wa qad kharajtum lan hali teman-teman metu sapa sira kabeh ma'a Musa sartane Musa. Litak tadiru supaya alasan sapa sira kabeh. Ilallahi marang Gusti Allah min ibadatil ijli saking nyembah pedet. Wasami tumlanus krungu sapa sira kabeh kalamahu ing kalami Allah. Waqad kharajtum bayanun lissabab. Wa hasilu dhalika annahu ba'da qabuli taubatihim auhallahu ila Musa an khudz min qaumika sab'ina rajulan. Mimman lam ya'budul ijla wa murhum bi taharati siyab wal abdan wa dhahabi ma'aka ila jabalitur lita'tazu amman abadul ijla wa yastaghfiru wa yatubu fakhtarahum wa dhahabu ma'ahu ila jabalitur fasami'u kalamallah warada annallaha qala lahum inni anallahu la ilaha illa ana akhrajtukum min ardi misra biyadin syadidatin fa'budun wa la ta'budu ghairi qalu ya Musa lan nu'mina laka. Jadi hasile cerita ngene, hasile keterangan niku ngene. Sakbadane diterima taubate wong Bani Israil, Gusti Allah iki paring wahyu nang Nabi Musa. Yaiku Nabi Musa dikongkon ngalap sangka kaume 70 wong lanang. Yaiku wong sing ora nyembah pedet. Nah, banjur diperintah dikongkon ngumbah pakaiane, dikongkon bersiake badane. Banjur lunga bareng karo Nabi Musa marang Jabalitur, ya, Gunung Turisina. Waliyak tadaru aman abadul ijla. Iku perlune gawe alasan saking wong sing nyembah pedet mau. Wayastaghfiru watu wayatubu. Iku njaluk sepuro lan tobat. Akhirnya terus bareng nak gunung turi saya nak mau, wong pitung boleh mau krungu kalami Gusti Allah. Waroda anallaha qala lahum, tumekon ngene hadis, yaiku anallaha qala lahum, inni anallahu la ilaha illa ana. Saat temne aku iku Gusti Allah. Ini ana satemene ingsun iku ana anallahu yaiku Gusti Allah la ilaha illa ana ora ono mengko coba aku akhrajtukum min azimisra biyadin syadidatin aku ngetoni awakmu sangka bumi Mesir biyadin syadidatin lawan kuasaan kang temen nah fa'budun nyembao nang aku wala tak butu kaya jembalian. Ngono iku terus mari ngono kaum Nabi Musa iku ngendika ya Musa lan minalaka hatta narallaha jahratan arep kon ngetokno ya Musa he Musa lan nu'mina ora pisan-pisan ngimanake sapa kita laka marang sira ora pisan-pisan ngimanake sapa kita laka marang sira. Hatta narosinggo ningali sapa kita Allah ing Gusti Allah jahrotan haling edeng. Iyanan tegese pertelo, tegese jelas. Wis Bani Israil ya wis ngene iki sifate. Apa ngene kuwi jenenge? Kaya dikongkon delek sapi ya ngono. Sapi, sapi sing piye, sing ngene, piye maneh sing ngene. Baru tutuk-tutuke. Dadi beratno awake dhewe. Anane wong ngono apa wong apa ngomong kok nyrekelan apa. Jarane Bani Israil nyrael. Ana wong ngomong terus ngomongnya itu gak kena dia bantah wae wong Israil nyrael. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzuru. Fa akhadhatkum mongko ngalap ya. Kum ing sira kabeh. Apa as-sa'iqatu? Penjerit. As-sayhatu tegese penjerit. Famuttum mongko mati sapa sira kabeh. Kelenger. Kila soha alaihim malakun. Bangun terus si barane kil wakila kil ana kil pendapat kil soha alaihim malakun malaikat jubrit wakila nazalat alaihim narun ana pendapat kil mana temurun nanggone Bani Israil geni fa akhraqathum banjur ngobong. Wa antum hali utai sira kabeh ikutan dzuruna. Padha ningali sapa sira kabeh mak ing barang. Halakang temurun apa mabikum kelawan sira kabeh. Aifamatu mutarattibin wahidan ba'da wahidin. Dadi matine iku berurutan. Gak langsung bleng mati kabeh ngono kan. Tapi wahidan ba'da wahidin. Wa makasu mayyitina yauman wa lailatan. Banjur kabeh iku mati sedina sungi. Lah wal hayyu yanduru lil mayyit. Wal hayu yang duru lil mayit. Wong urip iku ningali marang wong sing mati. Jadi apa ngono? Mutarati bin wahidan ba'da wahidin wa makasu mayyitina yauman wa lailatan. Wal hayu yang duru lil mayit. Berarti urip iku gak sijian, gak siji ngono. Jadi pamane si A mati, si B ku ningali si A, si si B mati, si C ningali, si B ki urip ngono. Wal hayyu yanduru lil mayyiti. Summa ba'asnakum. Ya. Mongko nuli nangekake sapa ingsun kum ing sira kabeh ahyainakum. Tegesi nguripake sapa ingsun kum ing sira kabeh mimbak di mautikum saking sausi mati sira kabeh ai wahidan ba'da wahidin ya ya ya dirupno gak siji litak tabiru supaya ngalap suri tauladan wa hadzal mautu hakikiyun. Mati ku matine mati hakikat gak apa rene gak trimo parane semaput ngono gak. Wa innama ahyu bi syafaati Musa liyastawfu ajalahum al-maqdurah al-muqaddar al-maqdurah. Liyastawfu ajalum al-muqaddaroh lahum. Di urip iku mergo pertolongane bisyafaati Musa supaya kaum iku mau memenuhi ajale sesuai yang sudah dipastikan. La'allakum supaya sira kabeh iku tashkuruna padha nyukuri sapa sira kabeh nikmatana ing pira-pira nikmat ingsun bidzalika kelan mengkono-mengkono bil ba'si ba'dal maut bidzalika kelan mengkono-mengkono bil ba'si ba'dal maut. وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَذَلَّلْنَا لَنْ ngaup-ngaupi sopo ingsun Allah عَلَيْكُمْ ingata siro kabeh الْغَمَامَ ing mendung satarna tegesi nutupi sopo ingsun kum ing siro kabeh bisahabi kelawan mendung arroki kikang tipis min hari syamsi saking panasi sergingi fitaihi ing dalem ororo teh jenenge panggonan iki fitaihi ing dalem ororo teh ororo teh ku wadin baina Syam wa Misra yaiku jurang antarane Syam lan Mesir wa qadruhu tis'atu farasikh ya kadar iku sangang pos ya di hasile penjelasan niku ngene annallaha auha ila Musa anna fi Ariha ya nggone tanah Ariha kono kauman jabarin ana kaum sing padha kejem fatajahaza li kitalihim fa kharaja fi sitimi ati alfin mongko metu sangko Ariha kono 600,000 falamma wasolat teh wadin baina Syam wa Misra wa qadru tis'atu farasih maka sufi arba'ina sanatan anjur meneng nek ngene ora roh teh kene iku 40 taun mutahayyirin hale wong kang padha bingung wa kanu yabtadiuna sair min awwalin nahar mlaku ngawiti mlaku ngono kawitane awan fa iza ja'a al-lailu wajadu anfusahum fil mabda banjur mlaku bengi nemu awake iku nok nggon panggonan kawitan mau kaya wong mubeng ngono kaya kena oyot nimang dadi awan mlaku ngawiti mlaku awan fa iza ja'a al-lailu wajadu anfusahum fil mabda lho nok nggone kawitan ngono meneh. Wah kata sak terusi, kata sak terusi. Kau yang bingung selama 40 tahun. Aku terangane fayasa wa saya tiba setuju fil Ma'idah. Ini surat Al Ma'idah. Wa mata Haruna qobla Musa bisa natin. Wa kana bitteh. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh fi ing dalem attaihi nurunake almanna ing panganan manna. Wasalwalan manuk salwa. Wasalwalan salwan kena. Huma utai manna wasalwa iku attaron jabin. Iku panganan kang nyerupani madu kang putih. Huma utai manna wasalwa iku attaron jabin panganan kang nyerupani madu kang putih. Syai'un yusbihul asala al-abiyadu. Watoiru lan manuk as-sumani. Kang bongso manuk sumani. Aibi irsali rihil janub. Kila kana yatihim madbuhan. Jadi wis rupa anu, wakila wis teko iku rupa wis masakan. Wakila kanu yatbahunahu bi aidihim. Bitakhfifil mimi kelawan diwaca entenge mim. Wal qasri lan diwaca cendhek. As-sumani. Wa kulna lan ngucap sapa ingsun. Ingsun Allah. Qulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Wanza kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma saking pira enak-enake barang. Razaqnakum kang wus paring rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh. Wala tadakhiru lan aja padha nyimpen sapa sira kabeh. Wala tadakhiruan aja padha nyimpen sapa sira kabeh. Bakafaru mongko padha ngufuri sapa Bani Israil an ni'mata ing nikmat. Wadakhuruan padha nyimpen sapa Bani Israil. Ngono iku kelakuane. Faqata mongko pedhot utawa putus apa idikhor anhum saking Bani Israil. Wa ma zalamuna lan orangani ngoyo sapa Bani Israil na ing ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono ngufuri walakin kanu tetapine ana sapa Bani Israil anfusahum ing pira-pira awak dhewe ne Bani Israil iku yazlimuna padha nganingaya sapa Bani Israil asale walakin kanu yazlimuna anfusahum mafule didisena walakin kan tapine ana sapa Bani Israil iku yazlimuna padha nganingaya sapa Bani Israil anfusahum ing awak dhewe ne Bani Israil li anna wabalahu krono saktune siksani adzulmu. Lah kok iso kanu anfusahum yadzlimun niku? Iya li anna wabalahu krono saktune siksani adzulmu yaiku ngani ngoyo iku alaihim ikut melarat ing atase Bani Israil. serat ya. Iya. Jam berapa? Setengah jam. 22:20. Setengah sulas ya. Ya, setengah sulas sekolah Didi. Dia mesti diedang. Wa idh qulna Allahu Al-Fatihah. Oh, okay. Insyaallah.